ฉันยังพร่ำเพ้อเฝ้าละเมอไม่ลืมแม้วันคืนเดือนผ่านใจฉันยังรำพึงถึงเธอสิ่งที่เคยสัมผัสยังจำยึดมั่นตราตรึงยังฝังอยู่กลางใจมันก็เป็นสุขใจสุขชั่วคราวก็ยังดีสักกว่าใจฉันต้องมาลายพระตรมหยุดระทมขมขื่นเก็บเอาความหวานชื่นจุนเจือความรักแก่ดวงใจ เปลี่ยนไป ายสบายถูกใจก็คบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไรไม่เคยคิดกวนใจใครสบายสบายหากเราจะคบกันไปฉันขอเพียงความรักและจริงใจไม่เคยต้องการอะไรสบายสบายแล้วเธอก็คงเข้าใจเรานั้นจะอยู่เรียนรู้กันไปจะทุกข์จะสุขเพียงไหนสบายสบายแม้วันใดที่ใจเธอเปลี่ยนไม่เห็นจะแปลเมื่อรู้จากปากว่าคิดจะจากฉันก็คงเข้าใจว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้ งก ัน ไป เพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใครก็คงเลิกรากันไปแบบสบายว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้ งก ัน ไป เพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใครก็คงเลิกรากันไปแบบสบาย สองคน ที่คนยิ่งใหญ่ร่ำรวยจ่ายเงินเร็วร้อนแรงไม่มีอำนาจใดประหนึ่งเจ้าชายจะสำแดงมีเพียงหัวใจจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอ จับมือกับเธอจับมือกับเธอสักครั้งจับมือให้ฉันไม่เคว้งไม่คว้างและไม่เปล่าเปลี่ยวเกินไปอยากจะสบตากับเธอสบตากับเธอต่อไปอยากจะเก็บแววแห่งความเข้าใจจับมือกับเธอจับมือให้เธอแน่ใจอยากที่จะยืนกับเธอต่อไปและพบสิ่งใหม่ดีๆขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยเตือนเมื่อเหงา ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยเตือนเมื่อเหงาใจขอใจเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันนั้นยิ่งใหญ่หากมีหัวใจของเธอก็สุดเกินพอ พอแล้ว ันแค่เพียงสองคนอยู่มาจนเราเข้าใจกันดีบางครั้งรักก็ต้องมีเรื่องที่กวนใจ ฉันนั้นมีให้เ ครั้งที่ฉันสับสนค้นหาว่าชีวิตคืออะไรค้นลึกไปในความหมายว่าอะไรที่ชีวิตฉันนั้นต้องการเธอนั่นเองคือคำตอบที่ค้นหามันนานนานสิ่งเดียวที่ต้องการก็คือการได้อยู่คู่กับเธอแค่มีคนอย่างนี้สักคนมีอยู่คู่กันฉันรู้ว่าตัวฉันไม่ต้องการใครใครสุดแผ่นดินแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่จนมีคนมากมายเพียงเธอผู้เดียวเพียงพอและแม้ว่าเธอสับสนเลี้ยวหาใครสักคนที่เข้าใจและแม้ว่าเธอหวั่นไหวไม่เจอใครที่เธอได้ค้นหามานานตัวฉันขอเป็นคำตอบหากแม้ว่าเธอต้องการโปรดมองฉันให้นานว่าเธอจะต้องการบ้างไหมแค่มีคนอย่างฉันและเธอมีอยู่คู่กันฉันรู้ว่าตัวฉันไม่ต้องการใครใครสุดแผ่นดินแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่จะมีคนมากมายเพียงเราสองคนเพียงพอแค่มีคนอย่างฉันและเธอไม่อยู่คู่กันฉันรู้ว่าตัวฉันไม่ต้องการใครใครสุดแผ่นดินแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่จะมีคนมากมายเพียงเราสองคนเพียงพ ใจมันผูกพัน ที่ซื่อตรงทุกสิ่งจะคงนิรันดร์ไม่ต่างกับเราเป็นหาดทรายทะเลสายลมกับสองเรายิ่งที่แผ่วเบายิ่งเพียงเสียงคลื่นกับเสียงเราแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นยิ่งที่แผ่วเบายิ่งเพียงเสียงคลื่นกับเสียงทะเลสายลมกับสอง